سورة النحل لو على نيو زي بل زي مباتي كم زي مباتي حديدو ها تحريم تحريم باتي بي. سورة التحريم اتوشتم سپارا اتوشتم سپارا سورة التحريم دا اتوشتم سپارا اخری سورة دے اخری پانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم سورۃ تحریم مدنی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې شپږ پیته پس سورۃ طلاق نه نازل لے او نزول د سورتونو کې یو سل شپږم یو سل اووم نمبر پس سورۃ حجرات نه دے دا د دې صورت د مکه سره مناسبت ار کلا چې مخکې صورت کې بیان د امور منتظمو بیان د معاشره سمولو نو په دې صورت کې نور احکام ذکر کوي یا مخکې بیان د طلاق او د امور انتظامیو نو دې صورت کې نور امور ذکر کوي طریقه د امور منتظمو نور بیانې تفصیل کوي پاره باندې ځکه متصل لرو چې پکوره نه کی په بیبیانو په اولاد کې داسې مینم کوه کارا د یو سره چا غر نور د پاره سبب د نقصان وګرځي نبی علی صلاتو سلام سو بیبیانې یو لس بیبیانې نبی علی صلاتو سلام پاغه بیبیانو کې د باز بیبیانو سره وخت ډیر تیراو زکا چې نبی علیہ السلام تا لسی د غبین خو خوا نو زینب رضی الله تعالی عنها اولا د غبین سره جوړولا لسی جوړولا غبین مې ورکاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راځي کان یحب الحلوا والعسل نبی علیہ السلام ته حلوا مانا می ودانا حلوا می ودانا حلقو ته حلوا او زمولانو حلوا خو خی حلوا نمراد می ودانا ولا سل او غبین خو خو دا دواله زکو ته خو خو جوړ دوالو کړي انسان تصرف نشتا دغه تصرف در رب العزت ته خو غاله او ترشواله ک غبین دی او ک می ودا نو اغه ها بولا د غبین لسی جوړولا راغا پاره ټیم دې دې دا نبی علی سلام بازارې سره ټیم ډیر تیر او ها کېره دا نو زکا دې صورت کې وای چې ادا غنور بي بيانو د پاره سبب د سو ګرځیدا چې وګوره پروګرام یې جوړ کو بي بي عائشه د ابو بکر لور بي بي حفصه د عمر لور رضی الله تعالی عنہ دا پروګرام تیار کړه داغه نه پس د ارچا کر راغې نو موږ بور دواي جو استاد خلینا د مغافیر بویزي او نبی علی سلام ته بدبوې شعر ډیر بد لګیدا کریه لګیدا اوسم استاد خلی بویزي بدن نه بویزي تر خوندا خشه نه ده دا صفای پکار ده باز انسان صفای نه کوي د جمی کې نه کوي وړي کې نه کوي بویت زی د خلینا تر خونونا سرنا نور بدن نبوی نزی داخل نبی علیہ السلام تر دیر بد لگو اوگا دارنګي مولای دارنګي پیاس دا بویناک سی زونه ده پیغمبر پاک وای چې دا سوخوري نظمنګ مزګات ده او جمعات نه نزدیکی دغه چې مولای غلو ډیکار ده کو ټول جمعات په مخه واسه ټول جمعات والو باندې بدبوې راشي پیاز خورلې وګه هو دا غي بوی ختم کړي دا سه پیاز وګه اوخرا چاغا یا مولای چاغا پخ شوی هغه به بوی نه کوي پوه هغه به بوی نه کوي یا دا سه سیس کچا اوخرا چې دا غي هغه بوی هغه سره ختميږي لکه ګوړه شو یا بل داسې نه شو بهرحال دا پروګرام دی صورت کړه دې بیان کړي او دا صورت تنویر دی پاغه مخکې نه صورتونه باندې چې د صورتي حدید نه شروع حدید مجادله حشر متهنا صف جمعه منافقون تغابن طلاق دا تحریم شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص یا ایها النبی اے پیغمبرا لم تحرم ما احل الله لك ول حرام اغا چې واکړي الله استاد پارا تب تغی مرضات ازواج کا چلٹے تر زامن دیاد خلو بی بیانو حرمت نبی علیہ السلام کار ندے که حلت دے و که حرمت دے دالا دا طرف نرازی دلتا حرمت نمراد حرمت لغوی دے نی استلاحی حرمت نمراد بندوالے ولی بندے نبی علیہ السلام ما خو بویناک شه نه خورلې ده نه مسکلې ده بغیر د غبین د لسینا او خو زبا د نن نه پز بیا د غبین لسیم نسکم کې ده شه دا بوی دا غوی الله وی ولی بندې پزان باندې اغا سی زونا چر واکړی دی ما استاد پارا پاک شه پاک خوراک دا پزان باندې بندول خنه دی هو علاجن خدي چې بد نه ره اوس کا او کتا لخنی نو بیا مس کا ولخشه سحرام نه دی او کتا لغولخنی چربی زګ جوړی فقط لخنی نو بیا مخرا تب تغی مرزات ازواج کا چرټه تر زامن یاد قلوب بی بیانو والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم تحقیق فرض کړی دی الله جائز کړی الله ستاسو ته پارا روا والے د قسمونو ستاسو په ادا د کفاره سرا چې کفاره ادا کې نو به قسم کفاره ختميږي ځکه قسم یې کړي او نه الله وي داغه قسم کفاره ورکا لسو کسانو ته دوټه مخوراک ورکا نو د قسم کفاره څه کیږي ختميږي قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم تاکہ فرض کړی دی الله جائز کړی دی الله تاسو ته پارا رواواله د قسمونو تاسو په ادا د کفاره سره والله مولاکم الله امداد تاسو لري او هو العلیم الحکیم او دا الله په یو حکمت والا دی و اذا سر النبی الى بعض ازواجه حدیثا او کلا چپټ کو نبی علیہ السلام بازو بیبیانو خپلو ته حدیثن خبره نبی علیہ السلام بازو بیبیانو ته دا خبره پټکړه پټو ویل نبی علیہ السلام بازو بیبیانو خپلو ته حدیثا دا خبره کلا چپټ کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو بیبیانو خپلو ته دا خبره بازو بیبیانو مراد کوم بیبی مراد دا ولم بیچ د زینب نه فارغ شو نو حضرت حفصه سره لاله د حضرت عمر جلانو چې کوملو وا هغه ته حضرت استاد خو له مغافیر وبیزي ما هو مغافیر نه دی خپل او ته د عرفت یو بوټه دی کې دې شي عرفت بوټي باندې مچای ناشتي او د هغه بوټي د اثر د وجنات د مچو په غبین کې هغه خوان راغلی لکه باز یو بوټه چاغه زناورو خوري ګډه بيزا وای غوا داغه پپایو کې هغه ذایقه راځي خون راځي کلم کړي مردار بوټه دې زار بوټه دې پیژنې کنه اې کې بیا سر راځي ما خو نه خپل یو څه سر پکې راغلی خو بیا به نه خورم. دا خبره او ته په پټه او څه به چاته نه وي ډېر خبره. فلما نبأت به ارکلا چه خبر ورکو حفصه حضرت عائشه تا به پدې خبر سره چې ما ته نبی علی سلام ویلی دي چې زب بیا دا قبل لسی نسکما. فلما نبأت زمایر ګران دي ارکلا چې خبر ورکو حضرت عائشه حضرت حفصه حضرت چاته حضرت حفصی خبر چاته ورکه حضرت عائشی بیبی تا بهی دا خبر ته وکړه چې زبر کبیل لسینس خبره هټه وکړه واظهره الله علی واظهره الله علیه وَأَذَارَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعَزَهُ او خبر ایکو پا نبی علیہ السلام اللہ پا دے خبر باندی چو گورا خبر ورکا اللہ نبی علیہ السلام تا پا خبر باندی چستا خبر فاشوی دا دا حفصینا عائشی تتلی دا چا خبر فاش کری پتن لگی خبر فاشی اسی یو خبره وو کینو د بل لړ بدلګي لړ بدلکای پوش و اظهره الله علیه عرف بازه و اعرض عن باز بیان کړی بی علی سلام د باز خبره داغه او اعتراض وکړ د بازونا حبسه ته کو تا زما خبره بل چکر انور خبره م کړی وی او د بازونه مخواله سره چاته یو خبره وو کې بل ته وګ ګورا تا دا خبره کړې به خوانده ما او تا دا خبره کړې و ځان لا نو تا دا خبره راس فاش کړې پازه به خوانده یې ښا ډېر به خوانده ته او تا ځان لا خبره و کې هغه رازو نه فاش کی بیا بیا بدل کې یو بل پته لګې څه خبره شوې ها بیا له بدلې خپای بیا نه خبره نه اترې بلګ وکه هغه داله بدل کې او پته لګې نو دا خبره خانه ده دا شی خپل منس کې د مسلمانانو تر منځه قران کې ملاوي ان جا کو فاسق بن با ان فتبینوا که یو به اعتبار په خبر راغی نو داغه تحقیق وکړه ولې تحقیق نه کې قران او تحقیق کوا فلما نبأها به ارکلا چه خبر ورکو حضرت ارکلا چه خبر ورکو نبی علی السلام حضرت حفصه تابعی په دې خبره چ حفصه تازه ما خبره بل تکړه ده قالت نبی حفصه من ام با کا ذا چا خبر کړي تعالی په دې خبره د حفصه مقصد دا جنه دا خبره نبی علیہ السلام ته چا کړي ده عائشه کړي ده وای چا خبر کړي تعالی په دې خبره باندې قال نبی نو پاشه الزام راته نو فوراً نبی علیہ السلام نبأنی العلیم الخبیر خبر را کرے ما تا اغا پویا و خبردار ذات پوش ما تا اللہ بیری کلا کلا یہ انسان غلط کار کئی پو خوب کی ہوئی نی پوش خوب گو تا اللہ دا اگر نقشہ ہو گئی چا فلانے گو رہ دا سرے فلانے دا سرے او چا معلوماتو کیا لکا سنگی لگوی رشیہ او دا ہو ما تا اللہ خود دی پوش کله کله خوب کوم الله دا چې حالت چاته وخې نبا ان العلیم الخبیر انت توبا الى الله فقد سغت قلوبكما کتا سدواله توبو باسه الله تا نو فقد سغت قلوبكما تحقیق صدا مایل شوی دي دستا سدوالو زړونا توبه تا ال توبه یا تحقیق مایل شوی دي دستا سدوالو زړونا محبت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا نبی علیہ السلام محبت تستازلو ما الذید دوالو و انت ظاهر علیه او کیم داد کی دادوال علیه په خلاف ددو و انت ظاهر علیه او کیم داد کی دوالا دیوبل تعاون امداد کی په خلاف د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلاف د پیغمبر امداد د یو بل سره یعنی نقصان رسول دی دوال یوشی چه منگ با دی مولی سیب تا نقصان رسو و یوشی یا نقصان ماتا نشی رسولی تول یوشی از اماد عبداللہ ابن عباس اگر روایت یاد دیتا و اما سی تکلیف رو رسے دومنا نور رمضان سره ملګری کا تکلیف نشرا رسول چا الله ماته نه راځي ته ما سو کوي ځا ټول یو شي تاسو غو نور ټول ډور دی یو شي او دا غواړی کوم څه نه ورسه عبد الله ابن عباس جن هو روایت ده پوه وي و ان تظاهر خزان به وش لینو ځان به وچی و ان تظاهر علیه وګور الله وې کدا تاسو دوالا امداد کوي د یو بل علیه په خلاف د پیغمبر په ضرر باندې چې پیغمبر ته نقصان او رسوي ضرر رسوي فإن الله وی زه خدا غیم دادی ما تاسو دواله ضرر پیغمبر ته نشي رسوله فإن الله هو مولاه بشک الله د الله امداد زاغه دي او جبريل عليه السلام او صالح د مؤمنانو والملائکه بعد ذلك زهير او فرشته پس د نه معاونين دي اسا قریب دا رب ددو ان طلق کنا کتلاق ورکی دی خزولرا ایوب دی لہو ازواجا اللہ وی که پیغمبر کتو لطلاق ورکی نوورکا د دین بطال از بہتر خزی درکما کتلاق ورکی نوورکا اے کتاسو اے کمنگ لارشونا کتاسو لارش استاسونا با لا ماتا خمل گری پیدا کی اللہ وادی دی خطب ادا سے پادش بیا ہاں اے اصا ربو ان طلق کننا ایوب دلہو ازواجا خیر من کننا قریب ادا رب دے پیغمبر پاک طلاقی کی تاسو لرا تاسو پریدی بدل کی بور کی دلرا بی بیانی بہتر استاسو نا کتاسو پیغمبر تا نقصان رسوے ضرر رسوے او پیغمبر تاسو پریدی نو الله وی پریګه دا زبتاله د دې ملګرو نو نور خسته ملګری درکما څنګه خسته د خسته بیان ته کې الله پیغمبر تا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات و ابکارا داسې خځې بوله ورکم پیغمبر پاک داسې ملګری بوله ورکم چاغه با اسلام روړون کی وی مؤمنات اغب یقین کون کی وی فاتات د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې قانتات چاغه با تابعداری کون کی وی د الله او د پیغمبر تائبات نب توبه استون کی وی الله تا عابدات اغب عبادت کون کی وی دا اللہ صائحات ابرو جداری وی سیبات اغب تجرب کاری وی سیبات اغب واد کلشوی وی و اب کارا پیغلی پیغمبر پاک لبزدہ سے نور ملگر ورکم چاغب دیر تابداری وی اب دیر خوخی وی اغتا پوښ دا غوست تسلی ده کله یو سړی متل ته بلځه الله وي ته بلار شي پروا مکولره ک پیغمبره نور بول ورکم یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نار اے مؤمنانو بچ کئ خپل ځانونه واهلیکم خپل اهل او عیال د سره بچ کئ د سره بچ کئ نارند ورنا خپل ځان بچ کئ خپل ملګری خپل بچي خپل شاګردان بچ کئ د جهنم دورنا چا ځان ډیر بچ کا بچ کول نه کئ مله ځان ساتي بچ کول نه کئ صحیح مسله نه بیانې صحیح دین نه بیانې وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغه به خلق یو کانی بې سورتي بقره کې تیر شو کانی بسیجی خلق بسیجی خلق بزکه سیجی چې کافرانو او کانو سګونا کړي چې کانی بسیجی ها ها کانو سو گناہ کرده چه کان بسیری مثال خود دیر سوچکو دیتا ہاں سنگ جواب ورکی وور با دور تیزوی وور با دور سخوی چه کان او تار تاوکی نو کان بسیری سخ دی انسان خوب خود سیزی کین آیدہ دا سختوالی دور نا وور با دیر تیزی نمتم وی وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها شفدي جهنم با فرشتي وي غلاظ نهایت سخت شداد نهایت مضبوط سخت وي سيزي با دل خشاک دا غيب خلقو كاني وي پدې جهنم با فرشتي نهایت سخت او مضبوطي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نافرمانی نه کوي دا غسوچ حکم کوي الله دایتا او کیا کا چ حکم کولې شه د کافر وتا چرې نافرمانی نه کوي دا فرشته دا الله د حکمونو چا الله او تکم خوا حکم کی نا غتا بداري سورت نحل کم داسه یو آیت تیر شوه و یفعلون ما یؤمرون او کیا کار جو حکم کولی شی دیتا دی فرشتو تا اصولیم بیا کم تیر شوه گنا فیسے لا یعصون اللہ ما امرون و یفعلون ما یؤمرون یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے کافرانو اے مشرکینو عذر ما پیش کوي تاسو نن ورځې لکه هر یو مشرک به عذر پیش کوي چې زما عذر دا او زکه می توحید نو منلې زما عذر دا او زکه می بدعت کړو زما عذر دا او زکه می کفر کړو الله ویلا تا تذر الیوم عذر ما پیش کوي نن ورځې انما تزون ما کنتم تعملون یقینا بدلا سزا در کول شي دا عمل چې تاسو کو دنیا کې تاسو دا مالو په نسبت تاسو له سزا ملاويږي بس ویو دا بدلو وګو بس ها یا ایو الذین امنو بشارت دې پس دې يرنا اے مومنانو توبو الاللہ توبتا نسوحا توبو بازی اللہ تا توبہ دے اخلاص نسوحا توبہ دے اخلاص نسوحا ویدا نم دے سڑی دے خبر غلط دا نسوحا مزدر دے رو گرد یا اللہ تا پرا گردی دنو دے اخلاص اللہ تا چرا گرد پہ اخلاص را گردا عصا ربکم ایو کفر عنکم قریب دا رب ستاسو چلیدی وکی ستاسو نامسیبتو نستاسو ویدخلکم جناتن او دن نبکی تاسو لرا جنتنو تا تجری چه بئی گوا لان دونو دا غینا ولی یوم لا یخز اللہ النبی پاور چه رسوابا نگی اللہ پیغمبر و آکسان چی مان روڑی مہود آغسرا نوروم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم رنا د خیراتونو د دای بچورلی بین ایدی مخر دینا و بی ایمانهم او د خی طرف مخبم چورلی نو بل په قیاس کې رستو و بی ایمانهم خی طرف تا نو ګس طرف په قیاس کا څنګه چا چې د الله د دین د پارا قربانی کړي و مالې لګولې او نو داغی نبرانا جولشی مخی او رستو خی او گست رفتا با ترانا روانی منس که با دے پرانا کی دکی بیرر دین نرانا سورت کی دیلس سورتونو کی دو سو مسلو بیان نوانا فی سب ہاں سو مسلو بیان نوانا ہاں دو مسلو یو مسلو د جہاد او بلا مسلو د انفاق د مال لگول الله وی چا چې مال او لگاو د ما په دین باندې زما په کتاب باندې نو دا غي مال لګول نو مسشه جوړ شي رنا بته جوړ شي مخک بته رنائی شاته بته رنائی خی طرف ته بته رنائی ګس طرف ته بته رنائی مسکه په پد کې د قران رنائی اور مسکه د قران رنا چا پیرا د مال لګول په قران باندې رنا مال لګول په قران باندې نو دا غین چار چا پیرا ورنا رنائی دا ور مال لګوي د الله په کتاب باندې الله په دین باندې یسعا بین ایدیهم و بی ایمانیهم لیکن گوڑا منگو آئیو منگتا دیو بیٹری زورت دی وائیو که نا نو بیٹری منگ بخبالا ماغا سے خوچون کر غٹ لیول بانی دا 220 بیٹری زمن یو پی ایس دا پارا بیجلی لالشی گینٹم نی دوم نی یو نیمم نی شلمنٹم نی نوزا چکل نی نو ڈاریک پسیز آن کی گی او ترس پزمون بندی گی نا او چی بیجلی لالا چی مونگتا پتم نلگی پکی اخو نی گنا بیجلی تیری او داگا کار نکی یو پی ایس مونگتا پتم نلگی او چی بیا منگا جنریٹر لگو نو آگا شورم کئی نو دلک سیز دا پارا دا بیٹری کار کئی گینٹا یو نیم او دو بار وچ ډیر شي بیا موږ سم جنریټر خپل پروګرام ارسد برابر ساتو خو دې لګ د پارس په کاری بیټری یو پی ایس نو موږ تقریبا 220 تقریبا 19,000 پورې کیږي دا بیټری نو چې دا چا موږ ته کې وس کیږي خپل ټوله غسې شفا به ها خبر الله چې طاقت ورکړي خپل ټوله نشي غسته نو د خپل وس مناسب دې کې سره تعاونو کی خصوصا چې زمون کم ملګری دې موږ سره پدې کې زنانه دی ناری ندی لگری دیرو پکی منگ سرا الحمدللہ شمولیتو که اللہ دیر لڑیر وزن ورگی اللہ دیر لڑیر بدلی ورگی نورو هم نگورا اللہ وی اید دی خیرہ دی خیرہ تن نبرانا جوڑشی چکل دا صورت شورو کاو پدی تو مسلو صورت حدید گوری تاسو نو آل تیم دی مسلی بیان کرے و حدید دول سم آیاتو گوری یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم پاغ اورد چوین بط مؤمنان سڑیو مؤمنان خزب وینی یسعى او مو خاسم درس کو خمونگو چچکمو کسانو تا درس رسیگی چاہی تا رکاوٹ نجوریگی ستاسو د فیدې د پاجو سوغ زمنګ دا درس اوري چې داغه د پاره د فیدې سیز ده ثواب هم ده د فیدې هم ده یسا چولی با رڼا د خیراتونو داغه منډه بوې خیراتونو رڼا بین ایدی مخکره دینا ورستو و به ایمانم خې طرفو ګس طرف تا اویل بشو تب شرا کوم اليوما زیر در کولې جی تاسو ته نن ورځې پس شي زیره ملاویږي جناتن په جنتونو تجري چ بيګ بلاند دونو داغين ولي خالدين فيها هميشه بي پاهي کې ذالک هو الفوز العظیم دا دې کامیابی لوی لوی کامیابی دا دې چې قرانم زکه او په قرانم لګي نو مخک برنای شاته برنای خطر افترنا غست افترنا مسکه قران رنا مزه ونه کوي او دا تجارت ته په قران باندې لکه سورته فاتر ګورې تاسو التم ذکر شو آکسان چاغه یتلونا کتاب الله یو کم دیر شمایت سورته فاتر یو کم دیر شمایت دویشتمه پارا ان الذين یتلون کتاب الله بشکا آکسان چاغه لولی د الله کتاب وقام الصلاة اوا کسان چې پابند کوي د مانزه د الله کتاب وملي ساره او ماسوتن او منځونه عبادتونم کوي دعا وانفقوا مما رزقناهم او خرج کوي دا مالونه نه چې ورکړي موږ د الله وې ما دل مال درکړې دي نو خرج کوي پټو والا نیت نو ښکارا يرجونا چې امید لري د تجارت لن تبورا چې هڅې چر هلاك بنشي قرانم بیانې قرانم زکې منزنم کې او خیراتونم په قران باندې کې دالوي تجارت دی او تجارت به چر هلاك نشي دنیا کې کله کله سړې تجارتونه روان کې خو تجارتونه دا تبای په طرف روان شي الله وی چر بتاوال نشستا په دې تجارت سره ینورهم یسا بین ایدیهم و بی ایمانیم یقولون وای بده ی ربنا ای زمنگ ربا اتمیم لنا نورنا پورک منتا زمنگ رنا وغفر لنا بخنو که منتا انکا علا کل شئین قدیر اسی منگوائیو قرآن دے پا قرآن منگ مئین یو وچو وقت قرآن پا دی راشی نبیا منگ پا قرآن مئین نیو بیا منگ لس خبره کو دیر اترازو نبیا کو منگا دا ولی و دا سر چل لیواتو گونا یو سره ختم کئی نو دا مولیانو خود چل زکره پینزه زرا شپک زرا دری زرا پا علکانو بانی کیری یو یو کس من ابل یو کس راغو زمونږ د یک دستار باندې کې دوه ورځې مکه له مونږه 55 روپۍ غیری مې تکړه شي مې زما د پاره خو یو 100 روپۍ نه ورکو چې ګله او ستاسو د پاره ستاسو په کې فایده ده چې درسونه در رسیدي ستاسو مندو تا خويندو تا ستاسو تا الته ته یوازې سبق زکه نو 15 زره نه اخلي چې ختمي د ستارې فضیلت ته او ځلته کې ستاسو ټول کور فایده مومی او قران زکای حدیث زکای نو چې کله عالی د پاره منګ आवाज وکړو بیا 200 روپۍ نه ورکې ځان غلې کی دغه سی په الله مسلط کوي ها څنګه په مسلط کړي مې سم کار در سره کوي یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وای بده ای زمنګ ربا پرکه منګ لا زمنګ رنا واغفر لنا بخنو کی منتا انک علا کل شی ان قدیر بشکته پاره شبان قدرت والا مونگو ایک دا چاوست کئی گا خوکا چا چاوست نکی گا نمکاو مونگ پزور نکی آگئی پزور پی روڑی پزور پی خودشتر روڑی خواه مونگ پچا پزور کار نکاو خواه دادا پا نخواخی چا پدی که اخلاصی یا ایوها النبیو اے پیغمبرا جاہد الکفارا والدہو گردہ لگتا پس کل سورا خرچا کئی کر دینو تا بھی اور پر لگے جاہد الکفار والمنافقین جہاد کوا د کافرو سرا او د منافقین سرا جہاد د کافر سرا پتلره د پکه خوره خیرات پکه وک ها او د منافق سرا پسره پجبره دم پکه وک دینه کی خوب زبردستی پکه خبر را دنو کفار سرا او د منافقین سرا واغلوز علیهم او سختی که او پی گوله سختی با که ها چه سختی ری نئی گوله خودشتا گده پیسی او باسی ها پینزه تا رو پی گیری و ایشا با گنه بیا دستار فضیلت نمیلاوی یا غریب و یا بی مالا پتکه پسند نگدی واغلوز علیهم سختی که او پاگی و مواهم جهنم زیداغی ده جهنم اگری و یا بیزا خرسی یا بچرگان خرسی یا بچی روکی خرسی دکه دستار فضیلت پا تیاره که نه پیسی بوله رو هون استاد آوالا او مالا پی ختم وک دا سمنا ظلم دیوی ظلم پا ظلم پیدا گواری نا نا دا ظلم دی سخت ظلم دی و مأواهم جهنم دی دا غید جهنم و بیس المسیح او دیر بزی دا گرزی دو دی اس میں امثل بیانی ظرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح بیانی اللہ مثال دا کسانو چو کفر کرے دا خزید نوح علیہ السلام او دا خزید لوت علیہ السلام کانا تا تحت عبدینی وی دا غدوال اللہ دے دو بندیانو دا بندگانو زمان اپنی کاکے صالحینی چنے کانو انبیاء علیہ السلام نیکانو پیغمبرانو دا غیب پا نکاہ کے دو خزے وی ادوالا نا فرمانے وی فخانتا ہما نو خیانتو کو دا غب دوالو خزود دے دوالو پیغمبرانو پا دن کے نپ بے حیائی بے حیائی نو کرے گوالے خیو سجو بے نا بے حیائی نوی بی دنوی خو بے حیائی نوی فلم یغنیا عنهما من الله شیئا لرن کو د دغه دوالو بی بیا د پیغمبرانو د دې دوالو خزونا د الله د عذاب نس شی ویلې شو د دوالو ته دن شی اور ته مع الداخلین سر دن کی دن کو نا لا د پیغمبر په وسیله خلاص شوی د پیغمبر په وجه خلاص شوی نا اگر کده پیغمبر خزوی خوش نافرمان وی نو جهنم تلاله اگر کده پیغمبر بچی ده کنعان خوش تابدار د الله نو جهنم تلاله اگر کده پیغمبر پلارو خو تابدار د الله نو جهنم تلاله ازر اگر کده پیغمبر تره خود پیغمبر په طریقه نه ده را فرمان دا الله دې نو جهنم تلال ابو طالب ابو لهب ضرب الله مثلا للذين امنوا فقرابت باندې رو رکار نکيږي ها چې زده فلاني لسیما د فلانی مولی سیب زویما د فلانی امیر سیب بچیما د فلانی پیر سیب مریدیما نانا وختي براغلی کنه مریدان دی یو زینا مدرسه جوړ مې زو کوم چې مدرسه جوړ او ست داغلو وزرب الله مثلا للذین اپ سی پی جنې وزرب الله مثلا للذین امنوا امراته فرعون سودا لاقیو پیجاندم شل باندې وضرب الله مثلا للذي توي خيمه اوس به جان ساو سالر ده کنه زي بيان الله مثال دا کسانو چې مان رولې د خزد فرعون آسیه بنت مزاحم اذ قالت یاد کچوي د خزد فرعون رب ابن لي عندك بيتا اي زما ربا جوړ کې ما سره د خپل ځان سره یو کور په جنت کې ونجني من فرعون اخلاص کې ما لره د فرعون د زړه د فرعون او د عمل داغنا ونجني من القوم الظالمين اخلاص کې ما لره د قوم ظالمانو نه دلوی ظالمو بېمانه وګوره خځه وګوره خو سوره کلکه ده توره تابعدار ده خاوندې نه فرمان دی خځه تابعدار ده مکه آیات کې خاوندې تابعدار دي خځه نه فرمان دي انبیا دي خځه نه فرمان دي دلته پیغمبر نه ده خځه تابعدار ده او خاوند ډیر بادشاه سرکش ظالم دی وی خبره ومنه آسیاته وې نه منم دا الله منم ستان منم زکا فرعون ویلو انا ربکم الاعلا زرب موچت مالکم من اله غیری زمان بل حاجت پرکول ولنیتا وینت نئی اللہ دے اسیو تا ہوئی ویزا نئی موینا لو کرتے وی لو کرانو تے وی سلور گٹ موگی ٹک ووی او پمنس کے زمان خز سمل ووی دور خو بی حیاء یو موگی سره یو لاس او تارا بل موگی سره بل لاس یو موگی سره یو خپا بل موگی سره بل خپا سلور موگی او دوخ پیو دو لاسونه او سره او تلل نو بیا غی غریب سکوله شو بیا نی خپا خوزوله شو او نی لاس خوزوله شو او نو کرده وی شاب یو یو میخونه روالا غټ میخونه چه ده بدن نپوری را پوری اوزی په یو یو بن به وتا برنجی غټ غټ میخونه ټکوال دا سه وتا لاسونه تړلیو او په یو بن به وتا میخ ټکوا او بیا په بل بن باندې په بل بن باندې بیا په بل بیا په بل او چې کله اخیری بن باندې ول میخ ټکوا او په هر یو بن به بیا سی وی دا سه کله کې خزه الله دې زمونږه خزه دا سه کله کې ته سرخی پاوډر کوي او نور کچاو ته یو گزارو کې چغي وباسي د گزار نه ده کچاو ته یو خب نازب کینه معمولو چې دا گاډه اوري چکی بکی غوبل د جوړ کی لکه شی د خدا سی غنده استقامت دی الله زمو خو ته نصیب کی چکلبا اغه میخ ټکوا په بخپل بیبی په آسی باندې نو اغه بوي رب ابن لی عندک بیتن فل جننه ای زما رب جوړ کمال را د خپل ځان سره یو کور په جنت کې ونجنی من فرعون خلاصک مال رات زرد دے فرعون ناد بیمانا چا سورت زرد رات ماتا دا رسائی وعملی او دد دے عمل لا چا فمامی خونتا کوئی اللہ مات زرد خلاصکا ونجنی من القوم الظالمین خلاصک مال رات قوم ظالمانونا دیم ظالم دے دد قوم ظالم دے اللہ مات خلاصکا چکلا اخیری میخه په اخیری بند ټکوه نو اسیا په خلک سا پاتې شو دنیا نه لاړه نو کله کې خزه الله استقامه سره کله کول کړو خزه دا سکله کی و مریم ابنت عمران التي نن زمنګ انسانان یو خبر سره بیا اسمان تخیږي ها یو خبر سره بیا منډه وای و مریم ابنت عمران اسمن استقامتون آغیت اللہ ورکلیو خواه غرونو غرونو وید استقامتو غرونو غرونو ما ماوتا خو چې یو خبر بعد بیا نه خبرې نه بیا ترې پاخوا نه ورزم خبرې نه کو مخت اړو منډ ته وام یو خبره او کلا دب دیو لور کا خدایشته په ټوډی ریکم بیا سی کی زسړیا په منډ وروانی منډ به وای بیا په یو خبره دا سګی دا بیا دبونو لور کې و مریم ابنت عمران طالبہ خدا سے قوم دے یاد کا مریم لور د عمران اغا اغا مریم احسنت فرجها چې سا ودا استاد نه بلوستا ودا شاگرد نه نور شاگردان منګم دا و تن نور اوس ودا و تو خدا و زبداوي احسنت فرجها کتا سو نا فرمان شي الله وي اے خلقو تاسو بلرکم ای یو زہب سنگ رازی افیسا سنگ رازی لربکم تاسو ویعت بی آخرین اورابو لنور تابدار کتاسو نافرمان شئی اللہ تاسو نافرمان کئی امیسان مانگو ہے لاوی کا نافرمان شئی تاسو بلرکم نور بتابدار پیدا کم عمران آغا مریم احسنت مرجہا چه محفوظ کرے خپل شرمگا خپل گریوان لرا ده بے حیائینا اللہ ده زمن گریوانونا زمن شرمگاہونا یو یو جز ده بے حیائینا بچ کی بس دیر سخت حالت ده پده فنفخنا فیهی من روحنا ده پکو کمنگ پائی کے ده خپل حکمنا چه مشرف ہو زمان پا نزبانی و صدقت بے کلمات ربیا او تصدیق کړي او په حکمونو د خپل رب بی مریم وکتبی او په کتابونو د الله وکانت من القانتی او دا تابیدار تابیدار وکنه وکنه وا سمه ورکه ماو دا سنو خو بس هغه وکړه ودا من القانتی د تابیدارونه و آخر دعوان الحمد لله دعاو کې یا الله زمو ټول ګناهونه معاف کې الله زمنګا هان تا یو قسمن کې بیمار دی الله تعالی صحت ورکې الله ته جوړ کې زمو ټول صحت نظر نصیب کې یا الله زمنګا دنیا او آخر کامیابی نصیب کې الله چې څوک استاد رضا د پاره استاد دین د پاره خپل سرمایا خپل مال خپل جار خپل وقت استاد دین د پاره قربانی الله د جنت دروازه او ته کولاو کې سر زمنګا او د جهنم په دروازو بند کی الله الله موږ د جهنم دور نه بچکا دا خلک بچکا چې زمنګ سره هر قسمه د طلباو سره استاد دین د پاره ته آسان ول ټول طریقې ګوري الله ته ټول کامیاب کړه بزن الله زمونږه فسې به بیمار دعا او ته کې چې الله له صحت ورکی الله له صحت ورکی الله زموږ ټول یا الله چا سق قسم دعاګار زمونږ نه غوښتې دي د جمعې راست 13 شوا بهترین رضوا بهتر والے د دې دې مجد پاره او د یو خاص ټیم د دعا د پاره چ الله او پدې کې څو څه قسم دعا او غاړه زې قبولو الله زموږ ټول حاجتونه هغه ته پوره کا زموږ ټول مشکلات زموږ آسان کا الله زموږ ګناهونه معاف کا الله موږ ډېر ګناګاري زموږ مالونه زموږ بدنونه زموږ وختونه زموږ بچي د دین د پاره استعمال کا الله په خپل تابعدارۍ باندې استعمال کا الله موږ ته هغه عمل مخه ته منا ولا چې هغه سبب د نقصان زموږ قیامت کې او په قبر کې نه الله چې څوک موږ سره چا موږ سره چې کوم پروګرام جوړ کړی دی بیت سید لپاره چا موږ سره پرې کې کومک کړی دی چا موږ سره اخلاص کړی یا کوي الله تعالی دې دې وزونه ورکي الله تعالی دې دې بدلې ورکي الله دنیا او آخرت خیرسته کړي الله کاروبارونو کې له خیر واچوا بچو کې له خیر واچوا د آفتونو او دشمنونو د مصیبتونو ټول نه بچ کړي ان شاء الله کوشش وکړي چې موږ سره په دې کار کې شریک شي ټول به ثواب وشي موږ د دې موږ چې وخت وي موږ یو د دې د یو پی اس لپاره ان شاء الله 220 غټه چونکی هغه ګران ده زکه موږ د درخواست تاسو نه کوو برابر وی نو ما تاسو سره خاص نه کاو سبق ان شاء الله موږ سره خپل مرګورو چې دا 400 وس کې دا کړی دي او نور کوشش کوي ان شاء الله چې دا موږ پوره کوو او د سیو راخیر برابر موږ د موبایل نمبر 0333 92 70 531 بل نمبر 0334 050 44 02 Thank you.